وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم د سورۃ سبا د اول حصے په دې اول باب کې الله سلور مقاصد ذکر کولو. یو الحمدللہ توحید د الله او د دې دو جزو الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض ذم یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها الله مالک ده هر شیزیم او عالم پار شیزیم. وقال الذين كفروا ذم خبره کی اثبات قیامت نچ چان نمنل راغی د پاره وسره زور نم ذکر کی دی پسی دا قیامت یو حکمت ہم ذکر کی یو وجہ و علت ہم ذکر کی چ اللہ دا قیامت ولی قائم کرے. ڈریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین دا اغی خلق دا پارا زورنا چیغ دا قرآن منکر مر پسی با صداقت ذکر کی دا قرآن. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق ده اثبات الرساله ده سلور خبر شو فدي باب کی سلور مقاصد یو توحید او دریم اثبات قیامت او دریم صداقت قران حکیم سلورم اس بات تر رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی دری صورتوں نے دی کہ پاغی کے اللہ قسم خوری دا قیامت پر اتلو بانے پل توحید چکل ثابتین اغیل دلیل عقلی نقلی وحی کل حلفیہ بیان دا سلور قسمہ بیان کی اللہ دا خپل توحید اللہ وی دا عقل نکار والا نقل تو گورا وحی تو گورا اللہ وی زما دی قسمونو نائب رت والا کلا اللہ پا اسمان قسم خری و کلا پا یوشی و کلا پا بلشی دار دی دا پارا چی دا انسان مطمئن شی او دی دا دی قائل شی چی دا خالق و مالک موزر آزقی موزر یویم ما سر بل حصہ دار و شریک نشتا خود قیامت مسئلہ چی کلا کی نر دی دا پارا مثالو نا ذکر کی یو او دویم دام پا قسم سره ثابت دی. نو قرآن کی دری صورتونه دی یو صورت یو نسو باقی که اللہ قسم خوڑلی و قیامت پر دو بانی دویم دا صورت دی او دریم صورت تغابن کے براشی دا دری صورتونه دی پا قرآن کی چی اللہ دا قیامت پر اتلو قسم خوڑلی او دا آیات کریمہ دی. وقال الذین کفروا وای کسان کفرو چه کفر کرده کفر بسبانه کرده دا سلور مقاصد دیگه نا پا دی سلور مقاصدو کی دا طولو نا رنبه مقصد اغداد الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و لہو الحمد فی الاخرت و هو الحکیم الخبیر دا توحید مسئلہ دا کفرو کی دیتا اشارہ شو دے کفر کئی پا لا الہ الا اللہ بانی اللہ وی زما توحید نمانی ما خالق و مالک نگرنی زکر بغیر اللہ پسی گردی وہ بلچہ ایمان ناوڑے نو دا کافران سوی لگا سنگ چی توحید نمانی نو دا غصی دیوی لا تأتينا الساعة نرازی منگتا قیامت نبرازی منگتا قیامت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو سنگ چر توحید خبر کول نداسی و سر قیامت خبرم کولا سنگ چ داوی چ اللہ شتا آسمانی کتابون حق دی انبیاء حق دی و سر دام وی چ قیامت حق دی و سر دام وی چ حساب و کتاب حق دی نہ مر نہ پس بیا را پور تکی دل حق دی. کافر وی لا تاتین الساعه قیامت نرازی. قل او آیا پیغمبر دیتا دا سنر لکسن چی تاسو آیا بلا دا سندا و ربی قسم دید ما پخپل رب. دا دویم صورت او پکی قسم اللہ قسم خوری دا قیامت پر اتلو بانی پیغمبر دیتا اعلانو کا او دا ورتا و آیا قسم و تا اخرا و ربی قسم میری پخپل رب لتأتینکم خامخا رابشی تاسو تا دا قیامت. تاسو چی قیامت بنا را دی نا قیامت با تاسو تا خامخا را دی لتأتینکم لام دا تاکید و نون تاکید سقیلا دام یو قسم موکد دا قسم پشن جمله دا خامخا ضرور بے ضرور براشی تاسو تا قیامت و ربی قسم می دی پخپل رب دا رب سوک دے عالم الغیب دا عالم الغیب صفت دا ربی دے قسم می دی پخپل رب چی اگا پوہ دے پا غیب باندے عالم الغیب عالم الغیب صفت دا اللہ دے عالم آپ علیہ اضافت کر دے الغیب تا عالم دے پا غیب باندے دا علم دا غیب چھا تا اللہ نے دیور کرے وللہ غیب السماوات والارض وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. انبیاء تا پتہ نشتا اولیاء تا پتہ نشتا دے تمام کائنات تا پتہ نشتا دا غیب دا داس یو خزانہ رچے اللہ دا زان سر دا راز دے پٹی ساتلے دے زما دے پاغ رب قسمی چا عالم الغیب دے چی قیامت پتا سو ترازی لا يعزب عنه نپٹی گیر دنا مثقال ذرة اندازه ده یوی ذره فی السماوات برا پا اسمانونو کی ولا فی الارض و نکتا پزمکا کی دا اللہ علم وسیع تا اشاره کی سنگه چی مخ کی ویلو یعلم ما یلجو فی الارض و ما یخرج منها سچی پا دیزمکا داخلی گی او سچی رزمکی نروزی سچ دا اسمان نہ راکوزی گے اور سچ پاسمان کی خیجی اللہ وی پدے بانے دا عالم ما نو دغس عالم الغیب لا یعزب عنہ پدے تمام کائناتو کی دا اندازہ دا ذری اندازہ دا یوی ذری اندازہ یوشے دا داغ نہ پٹ نہ دے نہ برا او نخکتا ولا اصغر من ذالکا او نو لکر دینا ولا اکبر او نلوے الا فی کتاب مبین مگر پا علم دا اللہ کی دخکارا کتاب مبین نہ مراد علم دا اللہ کتاب و تولی ہوئی دا ذکر چی کتاب تکم خبرو کی جنا محفوظ چی نو علم دا اللہ اگا محفوظ دے باقی کہ ہر ذرہ دا عالم اگا تو معلوم دا دا ہر ذرہ نا اگا خبر دے ہر ذرہ دا اگا نپٹے دے نشی لا یعزب عنہ مثقال ذرہ تن علم دا اللہ دا سے دے چی اگا کلی دے یا شید اگی نبار ندے کاغ لوے دے او کاغ ڈوکے دے کاغ کلی دے او کاغ جزی دے دا قیامت پخام خارا دی دا دی دا راتلو او دا قیام دا قیامت تا ادرے دو حکمت سا دے دا دی وجہ سا دا اللہ علی قیامت راو دی دا را دی دا پارا لیجزی اللذین آمنوا وعملوا الصالحات تا لام دا علت تا پارا دی چی بدلور کی اللہ کا کسانو تا چی ایمان راوڑے دے او عملو نیکڑی دے نیکو لیجزی اللذین آمنو وعملو الصالحات چی بدلور کی اللہ کا کسانو تا چی ایمان راوڑے دے ایمان پس راوڑے دے الحمدللہ دا مسئلہ من نلی دا چی لا الہ الا ہو دا مسئلہ من نلی دا چی عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض پدی مسئلہ بانی دان پوکڑ دے یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. قیامت منی کتابونه منی دغه خلق آمنو چې ایمان راوړې دي او ورسره عملو الصالحات دي. دغه ناس نه دي چې بر وسه کړی دا په پیر او په فقیر باندې چې زمونږ مشران شته غي ډیر عمل کړی زمونږ عمل تاجت نشته نه تبه عمل کې اغي عمل کړی دي او الله زې ته رسولي دي او سبب ولګرځول دي نه کوملو تم تکله شنه کوملو کو چې ولي نه جوړ شي تا خو ایمان راوړې چې ایمان دې راوړې نه کومل کاو کنه وعمل الصالحات ایمان راوړې او نیک عمل کړې نو الله ردی ته پر قیامت قائم کو چې دی له بدلی ورکو ما اولائک لهم مغفرۃ ورزق کریم دغه بدل را دغه کسان اولائک اسم اشاره ده او چاته ده امنوا وعملوا الصالحات دا دوه قسمه خلق دنیا کې ایمان راوړو نیک عمل وکړو نو اللہ وی دی دا پارا مغفرتون بخشش تے ولی گناہون اخد انسان نخام خاکی لہم مغفرتون نو دی دا پارا بخن را دی دا گناہون نو دا بخن سمانا را دا غفر ندے غفر ڈالتا ہوئی پا عربے کے مغفر ڈالتا ہوئی ڈالتا غین فی اوری دادری ٹکی چیو دیشی نو دی مانا پٹوالے دے نو ڈال بانے سڑی دا خپل سر یا مخو یا بدن پٹ ساتی دا دشمن دا گزارنا اگر تذکر مغفر ہوئی اگر مین پا کدھا آلی دا پارا دے نو مغفرتن دا چی دا انسان پا گناہ بان اللہ پردہ واشی اللہ وی مونگ تا بخن ہوکی دا بخن سا مانا دا دا بخن دا مانا دا چی اللہ زمونگا دا گناہون سبا پا قیامت تی پٹو سات چی پٹو ساتن لبس تا قلم دا عفی پی رخ چی سا ختم چی سبا حساب کتاب شروع شو اغیر تا در مخامخ نبیا خو گیر شوی نہ مغفرتنا منگ و اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا غی معنا دادا چې الله زمونږ په گناهونو باندې زمونږ لپاره پرده واشه چې پټ شي نو چې پټ شي نو قصه ختم کاره بنش الله وی لهم مغفرت ورزق کریم او رزق دې عزت من قیامت الله ردی لپاره قائم کو چې الله دې خلقو ته بدلی ورکی گناهونه معاف کی او خپل نعمتونه اول ورکی او دویم والذین سعوا فی آیاتنا او هغه کسان چې ری کوشش کوي د شپې او دروازه منډې ترړې وي فی آیاتنا زموږ پایاتونو کې سمانا زموږ پایاتونو کې لګیا دي خلق دا غینه معنا کوي زموږ پایاتونو کې لګیا دي خلق راغلي دي او زموږ پایاتونو باندې ایمان راوړی دي او دې لګیا دي د شپې او دروازه منډه ترړې وي د دې لپاره چې خلق دا غینه بند کړي خلق دا غینه معنا کوي هغه تاسو نږدې نه را پریدي سعو فی آیاتنا کوشش کوي منډې ترړې وي زمونږ په آیاتونو کې سمانا معاجزین عاجز کون کې دي په خپل خیال کې مونږ لره عاجز غنون کې دي په خپل خیال کې مونږ لره نو د معاجزین معنا دا ده چې دې په خپل مشن کې ځان کامیابی چې زب خلق د دینه واړو ما زب دې سره مقابله وکما یو په لدا الله آیاتونه د الله دینو او بل طرف ته زما رسم و رواج او زما خود ساخته دینو زبا دا او چتو مر دی پدی دین وانی بس د درش په دروازه دا کوشش لیتفی نور الله چې دا الله رڼا ختم کی عمړې کی او دې پاکستان لخپل دی وبل کی د دې کوشش دا دی ولذین سعوا فی آیاتنا معاجزین هغه کسان چې منډې ترړې وی زموږ پایاتونه کې او دا غین خلق منه کې او معاجزین عاجز غنون کې دی مونږ لره چې بس الله به زمونږ د نیوونه عجز شي او اولائک الله وی قیامت مردې د پاره قائم کو دغه کسان لهم عذاب من رجز علیم د دې د پاره عذاب دې د ذلت دردناکو د دې د پاره عذاب دې من رجز دیر د رسوایه او علیم دیر دردناک د څه چلو کو دې زمونږ د آیاتونو په خلاف کې لګیا دي زمونگا یا تنسد لا اله الا الله الحمد لله يعلم ما يلج في الارض عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره ده الله التوحيد دلائله نقليا وحيا ده قران يا تنا وهي هاغه چيغي مون تواضح كړي ده چې قیامت شتا او راضي با قران حق ته انبيا حق ده الله توحيد حق ده دې دغه په خلاف کې لګیا دي کوشش کی خلق دا غي نو مړي او دې عقیده چې زب په خپل مشن کې کامیاب شمه او زب الله عجزکم ما تاسو څوک سویلی نشي زما مقابله سوګ نشي کوله. الله وی قیامت مرضی د پاره قائم کې دلا رسوا رسوایو د ذلت عذاب ولا ورکم لهم عذاب من رجز الحليم ليجزي الذين د قیامت تراتلو وجه ذکر کړه او حکمت اپ الله د قران صداقت دې ذکر کړي. وقال الذين كفروا اوای کافران لا تاتین الساعه نو برازی مونگ تا قیامت. قل وایا پیغمبر دی تا بلا دا سندا لکه څنګه چې تاسو وایي وربی قسم میری په خپل رب لتاتینکم خامخارابشی تاسو تا قیامت. رب زما څنګه رب دی عالم الغیب پو دے په غیب باندې لا یعزب عنه نه پټیږي ردنا مثقال ذره اندازه دی وی ذره فی السماوات ولا فی الارض نہ پاسمانوں کی او نہ پزمکا کی ولا اصغر من ذلک او نہ وڑر دینا ولا اکبر و نہ لویا الا فی کتاب مبین مگر پہلم دا اللہ کی ذکارا واضح لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات قامت رضی دا پارا قائم کو چی بدلی ورکی اللہ کا کسانو تا چی مانو نے راوڑی دی او عملو نے کڑی دی نیکو اولائکا دا غبدہ بدلہ دا دغه کسانو لهم مغفرتون د دې لپاره بخنه دا دغې د ګناهونو ورزق کریم او رزق د عزت من. والذین وغه کسانو سعوا فی آیاتنا چې هغه منډه ترړې وی کوشش کوي زموږ په آیاتونو کې معاجزین عاجز کون کی عاجز غنون کی مونږ لره اولئک دغه کسانو لهم عذاب د دې لپاره عذاب دې من رجز الیم در سوای نه درناک.